राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 दिसंबर 1995 को सायं 6 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यतः। गीता के कर्मयोग की शिक्षा है, उसमें बड़ी सुंदर कर्मयोग नाम 3रा अध्याय है, उसके 11वें श्लोक के बाद उस श्लोक मैंने कहा मानो देवता तो तुम्हारी वृद्धि करते, तुम देवताओं की वृद्धि करो, ऐसे एक की वृद्धि करते हुए परम श्रेय को प्राप्त होगी। तो भगवान की ये विश्व रचना है बड़ी विलक्षण है। इस रचना की तरफ ख्याल किया जाए और ठीक ठंडे दिल से गहरा विचार करें तो ऐसा मालूम होता है कि आप जहां है वहां करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम तत्व ज्ञान है जिसको बोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, जिस बोध के कारण वो हो जाए। आपके लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है। जहां जिस वर्ण में जिस आश्रम में जिस धर्म में जहां जो व्यक्ति है वहां वो ठीक ठीक अपना स्थित हो जाए अच्छी तरह से। तो स्वेष्वे कर्मण्य विदता संसिद्धि लभते नर, अपनी जगह ठीक रहता हुआ संसिद्धि को सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये मनुष्य का जीवन है, ये सबके लिए है। मानो ये देवताओं की सेवा करे, मनुष्यों की सेवा करे, भूत प्राणियों की भी सेवा करे, भूत प्रेत पिशाचों की भी सेवा करे, नरक में जाने वाले जीवों की भी सेवा करे, और तो क्या कहे परमात्मा की भी सेवा करे, परमात्मा की भूख को भी मिटाने की सामर्थ्य मनुष्य में है, वो है अपनी नहीं है परमात्मा की दी हुई, परंतु इतनी सामर्थ्य इतनी विलक्षणता इस मनुष्य में है, इसकी महिमा अनंत है अपार है। सदग्रंथ निभावा मनुष्य दुर्लभ है, बड़े सदग्रंथों में इसका विवेचन आया है। तो वो ये सबको तृप्त कर सकता है। तर्पण करते हैं ना समुद्र तृप्तियंता, समुद्रों को भी तर्पण करता है पानी से। मानो पूर्ण है उसको भी पूर्ण करता है। तो हम अंजुली देते हैं, अंजुली से तर्पण करते हैं, तो ये देव तीर्थ है, ये पितृतीर्थ है, यो करके ऐसे सकते हैं ये पितृतीर्थ ही है। ऐसे तर्पण करते हैं पितर हुआ तो उनको तृप्त करते हैं। तो क्या समुद्र में जल कम है कि जैसे हम उनको दे देंगे तृप्त कर देंगे, ये नहीं। हमारी संस्कृति विलक्षण है, हमारा जीवन दूसरों के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। उससे हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारे लिए मानते ही हमारा पतन हो जाएगा। जैसे पानी में खड़ा रहकर और पानी को ऐसे जोर से उठाएगा तो डूब जाएगा, और पानी को हाथों से लातों से मारता रहे तो पार हो जाएगा। तो संसार को समुद्र बताया है। इसमें जो लेने की इच्छा है ये महान पतन करने वाली है, खास पतन की चीज ये है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर किससे प्रेरित होकर पाप करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, कामेश को, ये जो कामना है मन की मेरे अनुकूल हो जाए दूसरा, ये पापों की जड़ है, दुखों की जड़ है, संताप की जड़ है, पतन की जड़ है। ये मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। सज्जनों, इसका संतों ने बड़ा गहरा विचार किया है, चिंतन किया है इसमें गहरा। हम साधारण उनको समझ भी नहीं सकते। मैंने कुछ बातों का अध्ययन किया है, जिससे मेरे को कुछ बातें संतों के द्वारा से मिली, मेरी खुद की नहीं है। यहाँ तक है कि मुक्ति भी दूसरों की हो। सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके ही आनंदमंद आनंदमंद हो, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो। परिवेश किया जाता है तो ये तुम ब्रह्मणे, ये बलि में ब्रह्म को दे तुम, यदि ब्रह्मणे न मम, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, औरों के लिए, मेरे लिए नहीं, न मम न मम न मम आता है। जो बलि वेश करते हैं, शास्त्री पढ़ते हैं, विचार करते हैं, उनमें ये बात समझ आती है, दूसरों के लिए मेरे लिए नहीं। तो मनुष्य बनाया गया है त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए, सबको सुखी बनाने के लिए। जैसे राजकीय म्युनिसिपालिटी आदि होती है जिसमें वो शहर के प्रबंध के लिए है, जैसे कारागार में जितने कैदी रहते हैं उनके ऊपर जो राजकीय आदमी रहते हैं वे कैदियों के लिए होते हैं, कैदी उनके लिए नहीं होते हैं। वे बड़े अफसर हैं, कैदी हमारे लिए, ऐसी बात नहीं है, कैदियों के लिए भी होते हैं। ऐसे मनुष्य को विशेषता से बताया है, वो मनुष्य अपने लिए नहीं, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, भूत प्राणियों के लिए, अतिथि के लिए, ऋषि मुनियों के लिए और भगवान के लिए, उनके लिए यह है। तो मनुष्य भी इससे तृप्त हो, आप भी हो, भगवान, तीन बात कम से कम तीन बात पहचान ले। मानव शरीर अपने लिए भी उपयोगी हो जाए, दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए और परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाए। तो अपने लिए उपयोगी होने के लिए ज्ञान योग है, दूसरों के लिए उपयोगी होने के लिए कर्म योग है, और भगवान को, भगवान के लिए उपयोगी है उसके लिए भक्ति योग है। योगास्त्रियों में आप होता तीन योग बताए। निष्कर्ष सार क्या निकला है, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करना, जिसके पास जो चीज है उस चीज के द्वारा दुनिया की सेवा, एक एक भाई एक एक बहन ऐसा करे दूसरों के सुख के लिए, तो सबके सब सुखी हो जाएंगे, सबके सब। और अपने सुख के लिए चेष्टा करें तो सबके सब दुखी हो जाएंगे, कोई सुखी नहीं रहेगा। मैं सुखी हो जाऊं आप परवाह नहीं आपने, ऐसा एक एक विचार करेगा तो 100 आदमी हो, कल्पना करो 100 आदमी हो, और मैं सुखी हो जाऊं, ये 99 चाहे दुख पावे चाहे जन्म में ऐसा हो जाए, तो सबको ये सबको दुख पड़ा पड़ेगा। और उसमें ये बात हो कि मेरे को बेशक दुख हो और 99 आदमियों को सुख हो, ऐसा सबके सब करेंगे तो सुख के वोट आएंगे, तो कितने आएंगे, 99 आएंगे, और दुख में आएगा तो 99 वोट आएगा। कारण के शुभ के शुभ दुखी हो गए और वो दुख से बचेगा नहीं, उनके लिए भी दुख के बोट लगा अपने मन सुख के लिए उन्हें, और सुख का बोट पूरा का पूरा होगा तो सुख के लिए 99 18 हो गए उनके लिए, क्योंकि सुख तो मैं भी चाहता हूँ तो सुख के 99 होंगे, अला बोर्ड मेरा भी सुख में दो थोड़े पाऊंगा मैं, हमारे 99 भाई सुख पावे मैं दुख पाऊ ये तो नहीं है, तो आधा बोर्ड मेरे के लिए भी होगा और सबके सुख दुखी हो जाए मैं सुखी होगा, तो 99 बोर्ड दुख के आवेगे तो दुखी होंगे निंदा, ऐसे सर्वे भवन तो सुखी ना, मेरे को नहीं औरों को सुख हो तो हम सब सुखी हो जाएंगे, भगवान की ऐसी सृष्टि रचना है। मैं विचार करके देखता हूँ तो मैं मेरे भावों को पूरा समझाने में अपने को असमर्थ समझता हूँ, अभिमान तो मेरे आता है कभी कभी आया है कि मैं बहुत बहुत बढ़िया समझा सकता हूँ, परंतु मैं इसमें फेल हो गया हूँ, मैं नमीश नहीं समझा सका हूँ, मेरे भाव जितने हैं वो आप तक ठीक पहुँचा दूँ मेरी असामर्थ्य उसमें आप क्षमा करेंगे, आप गहरे विचार करेंगे तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। तो सबको सुखी पहुंचाने की चेष्टा करना ये मनुष्य का काम है, सबको सुख पहुंचाना, उसके दूसरों के सुख के लिए अपने कष्ट पाना पड़े तो ये हमारे सस्ता पड़ेगा, हमारे द्वारा सबको सुख हो जाए मैं एक नरकों में जाऊं तो क्या अर्ज है, मेरे नरकों में जाने से सबके सब स्वर्ग में जाए आनंद की बात है। हमारे चार आश्रम चार ये बड़े आचार्य वैष्णव 5 है, ऐसे रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है और निम्बार्क स्वामी है, 5वें चैतन्य महाप्रभु, ये वैष्णव के आचार्य है। उसमें मैंने सुना था रामानुजाचार्य थे, इनके गुरु जी ने कहा ये तेरे को मंत्र बताता हूँ, ये मंत्र तेरा कल्याण कर देगा, औरों को बताया जाए तो नरकों में जाएगा, और को मत बताना तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा मंत्र आया तो उसके मन में आया कि मैं एक ही अपना कल्याण करूं, इससे बढ़िया तो एक सबका कल्याण हो जाए। तो रात्रि में बड़े जोर से आवाज दी, जैसे आज टेलीफोन होता है ऐसे गांव में ये रीत थी मेरी देखी हुई है, रात्रि में कोई सूचना करना हो तो गांव में अपने कोठे पर चढ़कर और सूचना कर, सो सुनो भाई मैं एक बात सूचना देता हूँ, बड़े जोर से कहता तो गांव भर में वो सूचना हो जाती। तो श्री रामानुजाचार्य ने ऊपर चढ़कर सूचना दी कि देखो आपको एक मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र से आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ऐसा सबको सुना दिया। गुरु जी को पता लगा कि तेने सबको सुना दिया, से मैं मना किया था कि महाराज सब लोगों का कल्याण हो जाए, एक मैं नरकों में जाऊंगा तो टोटल में बात तो बढ़िया है ही, एक मैं मुक्त हो दूसरे कल्याण न हो बेचारे नरकों में जाए, तो तोल करके देखा जाए तो ये विशेष लाभ की बात है। तो गुरु जी ने कहा तुम आचार्य बनोगे, तो रामानुजाचार्य आचार्य हुए और ये संप्रदाय का लाखों आदमी है। तो ये जो भाव है उदारता का, ये भाव मनुष्य में हो सकता है और में नहीं। सुबह मैंने ये बात सुनाई थी, ये उदारता है, ये ही मनुष्य की मनुष्यता है, ये उदार भाव है, इसका नाम कर्मयोग है। और दूसरों कैसे सुख हो, अपने तन मन धन विद्या बुद्धि योग्यता अधिकार पद जो कैसे उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचे, बड़ी शांति मिलेगी। आप विचार करो बड़ी शांति, सबको शांति मिलेगी। जैसे राम जी का जन्म हुआ तो आया है कि सर्वसुदार दीन सबका हूँ, जो पावा राखा नहीं ताहू, सबने सर्वसुदार दे दिया, सर्वस जो कुछ अपना सबका सब दे दिया, पर जिसके पास है उसने भी सर्वस्व दे दिया, तो सर्वस्व देने पर सब है जितनी वस्तु रह गई उतनी की उतनी, परंतु बड़ा आनंद रह गया। अगर वही वस्तु अपने पास रहती तो आनंद नहीं होता। अब ध्यान आ गया होगा अनुमान से, जो पावा राखा नहीं था, तो शब्द देते देते जितने पास जितने दिए शब्द पूर्ण पूर्ण हो गई। दान कहे मुफ्त में पुण्य हो गया, मुफ्त में आनंद हो गया, वस्तु में कुछ कमी आई नहीं। भगवान की भोग लगा दो, वस्तु में कुछ कमी नहीं आती और वो भोजन पवित्र हो जाता है। लखपति करोड़पति भी कण का मांगता है, कण का देने से खुश हो जाते हैं, इतनी वो चीज पवित्र हो जाती है। तो दूसरों के लिए करने से वो चीज पवित्र होती है और अपने लिए करने से अपवित्र हो जाती है। तो ये हमारे शास्त्रों की खास बात है। आज इतना स्वार्थ आ गया, इतना स्वार्थ आ गया, इतना सज्जनों क्या कहूं, मेरे को दुख होता है, क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं है। परिवार नियोजन करते हैं और गर्भपात करते हैं, कितनी बड़ी भारी हत्या है। इस तरह हमारे भाई बहनों का ध्यान नहीं जाता है। मैं कहता हूं तो विचार करते हैं कि स्वामी जी को पता नहीं है, स्वामी जी के बाल बच्चे हैं नहीं, उसको पालन करना पड़ता नहीं, हमें पालन करना पड़ता है, विवाह करना पड़ता, शिक्षा देनी पड़ती, विवाह करना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है हमारे को। ऐसे लोग तकलीफ से डरते हैं। अरे सज्जनों, जो जो अच्छे अच्छे आदमी हुए हैं उन्हें तकलीफ उठाई है, अध्ययन किया है, परिश्रम किया है, तपस्या की है, त्याग किया है, तब न ऊंचे हुए हैं। आप आराम ही आराम के पीछे पड़े हो, तकलीफ न हो जाए तो क्या ये मनुष्यपना नहीं है? मनुष्यपना तो दूसरों के दुख देने के लिए, सुख देने के लिए दुख पाते हैं। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, अपनी भलाई करता है, दूसरा मंद कर मंद करता है वो भलाई करता है। तो दूसरों के ते प्राप्त मंत्री में हमें सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रत रहे। तो मामे वो सगुण की प्राप्ति लभनते ब्रह्म निर्वाण, उसमें भी सर्वभूत हिते रहता। तो निर्गुण की प्राप्ति चाहे सगुण की प्राप्ति, दूसरों का हित करने की बात, अपने आराम और सुख के लिए ये परिवार नियोजन। और ये ब्रह्म हत्या से बहुत बड़ी भारी हत्या गर्भपात। पाराशर स्मृति में लिखा है, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, जो ब्रह्म हत्या का पाप है उसे दूना गर्भपात में पाप होता है। प्रायश्चित से इसका प्रायश्चित नहीं है, तस्यास त्यागो भी पुरुषों चाहिए, ऐसी स्त्री गर्भपात कर दियो उसका त्याग कर देना चाहिए। सज्जनों ये कितनी विचित्र बात है, भाई बहन ध्यान नहीं देते। माता से लक्ष्मी, हमारे माता लक्ष्मी पिता देव जनार्दन भगवान विष्णु हमारे पिता, वो लक्ष्मी के पहला गर्भ हुआ उसने जल में डाल दिया, जिसके ब्रह्मांड हुआ जिसमें सब संतान हुई, परंतु जल में डालने से लक्ष्मी के दूसरा गर्भ स्थान में गर्भ स्थापन नहीं हुआ, सदा के लिए बांझ हो गई। और उससे पैदा होने वाली 8 सखियां, उनकी कोई संतान नहीं हुआ। तो संतान नष्ट करने से उनको भी संतान नहीं होती, आगे जन्म में दुख पावेंगे, कहेंगे हमारे पुत्र हो जाए, तो नहीं होगा, उनके रोएगी फिर, मैं अभी नहीं मानती है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के उससे भी ये बात नहीं चली तो आप लोग कैसे चल दोगे? कितना भारी नुकसान है। आप प्रत्यक्ष देख ले, अच्छा मालिक है और नौकर उसका तिरस्कार करता है तो उसका अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और अच्छा मालिक है और नौकर उसका तिरस्कार करता है तो भटकता रहो, अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। आपको जल मिला है, जल का आप टूटी खोल दो और जल गिरता रहे, उसको प्यासे मरना पड़ेगा। अन्न मिला है उसका त्याग कर दे, वो नष्ट कर दे उसको, तो अगर ये अन्न मिलना मुश्किल होगा। मनुष्य शरीर मिला है और अपना कल्याण नहीं करेगा, उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। संत महात्मा मिले हैं, उनसे लाभ नहीं लेगा, उस संत महात्मा नहीं मिलेंगे। जो आपको चीज दी है उसको दुरुपयोग करेंगे, वो चीज आपको मिलेगी नहीं। केवल अपने थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा आराम, उसके लिए कितनी बड़ी हत्या कर देते हैं। क्या बात है ये? सुबह थोड़ी बताई थी बात, केवल जड़ शरीर, शरीर तक ही बुद्धि है, शरीर से अगर बुद्धि टपी नहीं गई नहीं अगाड़ी, भाई सूक्ष्म सही है, कारण सही है, और उस कारण सही से आती जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा कारण से, वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है और परमात्मा से लेना नहीं। इतनी विलक्षण बात जहाँ पर है, वह केवल स्थूल शरीर के और तुच्छ आराम के लिए कितने कितने घोर पाप कर रहे हैं। आपने भागवत सुना होगा, कपिल देव जी महाराज अपने माता देवहूति से उपदेश कर रहे, दे रहे बातें, उसमें उन्होंने गर्भ का वर्णन किया है। आप देख लेना भागवत में, तो उसमें जीव का वर्णन किया कि जीव ये गर्भ में आता है तो उन्हें गर्भ का बड़ा कष्ट बताया, जगह जगह वहां रहता है तो वहां वो गर्भासन है, उस आसन से रहने पर शरीर ऐसे हो जाता है, झुक जाता है, तो पान अपान की गति एक हो जाती है, जहाँ एक गति होती है उसको ज्ञान हो जाता है, तो 100 जन्म का ज्ञान हो जाता है गर्भवास में उस बच्चे को, 100 जन्म का ज्ञान, कर्म जन्म शतोद भवन, 100 जन्म से होने वाला ज्ञान साधु ज्ञान हो जाता है, तब वो कहता है अब मैं भजन करूंगा, और जन्म से ही वो ज्ञान भूल जाता है तो बच्चा रोता है, रोता मेरी समझ कहा गई, वो मेरी समझ कहा गई, तो ये संसार की वायु लगते ही वो हतप्रभ हो जाता, ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे जन्म 100 जन्म का ज्ञान हो, उसको बच्चे को मारा जाए तो वशिष्ठ है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए हैं, उनको ज्ञान था, उस ज्ञानी के मारने की हत्या होती है, 100 जन्म का ज्ञान। ऋषियों मंत्र दृष्टार, ऋषि कौन होते, हमारे यहाँ ऋषि मंत्र दृष्ट होते हैं, उस कपिलों का आख्यान में उसको ऋषि कहा है, गर्भस्थ बालक को ऋषि कहा है, क्योंकि 100 जन्म का ज्ञान है, इतना ऋषि है, तो ऋषि की हत्या करने का उसको पाप लगता है, कितनी विलक्षण बात। दूसरी बात आप ध्यान देकर देखें, मैं संकेत से ही कह रहा हूं, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, उसका संयम आप कर नहीं सकते, और जिसको बड़ा आनंद मानते हो, काव्य में तो ब्रह्मानंद के समान सुख माना है, ऐसा श्रृंगार का रस, उस रस को छोड़ नहीं सकते, इतना सुख, इतना आपको सुख दे करके उसने अपनी स्थापना करी गर्भ की, गर्भ गर्भ स्थापन कथा कब होता है, आपको बड़ा भारी सुख दे करके गर्भ स्थापन होता है, आपके सुख का दाता वो गर्भ, जिसकी रक्षा करना आपको उल्ण होना चाहिए, उस आपने उस उपकार इतना लिया जिसकी सेवा करनी चाहिए और उसी कतल कर देनी, आप जरा सोचो, ऐसे आपको सुख देने वाले का टुकड़ा टुकड़ा कर देना और नष्ट कर देना कितना पाप है। एक पुस्तक में मैंने देखा, उसमें लिखी है बात, गर्भस्थ बालक को जब काटने के लिए दस्तर प्रवेश करते हैं, तो वो बच्ची थी तो दीवार को, उसी पर दीवार जो गर्भ की दीवार हो जिसके बीच में बच्चा रहता है, गर्भाशय के बीच में बच्चादानी में, वहां शस्त्र लगती वो घबरा जाएगा, घबरा गई और घबरा कर मैंने दस्तर लगाया, उसे 2 टुकड़े किए, फिर दूसरे अंगों में टकड़े टुकड़े किए, फिर मस्तक का टुकड़ा करने के लिए इस तरह से पहुंचा, बिचारी कर सकती, वो रो नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, प्रतिकार कर नहीं सकती, सामने करने को उसमें कोई दम नहीं है, ऐसी अवस्था में उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, ऐसे टुकड़े खींच कर निकाला गया मशीन से, तो निकाले टुकड़ा में धड़कन है अभी तक, उनमें भी प्राण है, ऐसी दशा की जाए, कितनी दुर्दशा की जाए, आपको कितना सुख दिया और उसके बदले में आपने क्या किया, और उसको मैं किया, मैंने कहते आज तो ये तो हमारी सभ्यता है, ये तो आज क्या है, जो क्या कहते हैं परिवार कल्याण, परिवार कल्याण है, ये तो आज की सभ्यता है, कोई नहीं करे तू कैसा आदमी, आज तेरे 4-5 बच्चे हो गए, क्या मैंने कहा तू, अगर उसकी बात होते ये दशा है, ऐसे घोर पाप में जा रहे हो, सजनों थोड़ी कृपा करो, आप नरकों में मत जाओ। मेरे से प्रश्न पूछा कि 5-7 बालक हो जाए फिर क्या करें, कैसे उनके हाथ नर्मदा होगा, अन्न जल वस्त्र शिक्षा विवाह कितना काम करना पड़ता है, तो उसमें कैसे हम बचे, कैसे कैसे उधर, वो समझते हैं कि इसका उत्तर क्या देंगे, कहेंगे ठीक है भाई परिवार नियोजन करना चाहिए। अरे भाई ये 5-7-10 कोई जबरदस्ती आए, आप थोड़ा सा संयम करो, अलग अलग रहो। आपको संतान नहीं चाहिए तो पहले शरीर का नाश करो, रोगी बनाओ, कमजोर बनाओ, महान मृत्यु के पास में जल्दी चले जाओ। ये श्वास जितने गए 1 घंटा में 900 श्वास जाते हैं, 21,600 श्वास 24 घंटा में होते हैं। वे 24 घंटा के श्वास, इसमें ज्यादा बोलने से 12 श्वास खत्म होते हैं। बोल के 12 पैंट अठारह जोर से 18 श्वास खत्म होते हैं। और मैथुन करते तीसरा श्री शंकर ने 30 श्वास स्त्री पुरुष के अधिक खर्च होते हैं 30 श्वास घंटा में। तो जल्दी मरोगे, जैसे घंटा चलता है उसके उसको जल्दी कर ऐसे करोगे तो 7 दिन में चलने वाली घटी 1 दिन में नष्ट हो जाएगी। ऐसे धोखड़ी ठीक चलाई थी जल्दी मर जाओगे। तो आप मरते हो और फिर मारते हो और महान हत्या करते हो, कितनी गजब की बात है। सजनों जरा सोचो, आप कृपा करो। मैं कहता हूँ कि तो स्वामी जी को पता नहीं है, क्योंकि इनके बाल बच्चे नहीं है, इनको पता नहीं। मैं तो भाई सर्वश्रेष्ठ शास्त्रम न्यस्य नास्त्यन्ते अवसर, शास्त्रों में लिखी हुई बात कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ, शास्त्रों में लिखी वो बात कहता हूँ। मेरे लिए आपके लिए अच्छी है बात, मेरी समझ में आपका ही कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, दुनिया का भी कल्याण हो, इसके लिए मेरी चेष्टा है। अब आप गर्भपात नहीं करोगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे क्या घाटा लग जाएगा गर्भपात करने से, आप ये जरा सोचो। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ऐसे महापाप से दुनिया को बचाओ, औरों को भी बचाओ। आप कृपा करो कृपानाथ, आप भी बचाओ औरों को भी बचाओ महापाप से। अब वो कहते 5-7 बच्चे, अरे तुम ठीक संयम रखो, शरीर ठीक होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, धीरे धीरे होंगे, शरीर में बल रहेगा। अब स्वयं निर्बल के अपने को नाश करके और फिर नाश करते हो, थोड़ा सा सही मेरे को। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि इस परिवार नियोजन का आप मत करो। जनता बढ़ रही क्या हो गई है कि आपकी चतुराई से ये बढ़ घटती है। अरबों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों का क्षत्रियों के, वैश्यों का वैश्य, शूद्रों का शूद्रों के साथ संबंध हुआ आया है, जिसमें छोरा छोरी बराबर जलते पलते आए हैं। कभी कोई परिवार नियोजन की बात सुनी किसी शास्त्र में पुराण में कि अमुक जारी है? हजारों सैकड़ों अरबों वर्षों का इतिहास, उस इतिहास में ऐसी बात नहीं आई। तो अभी संसार ज्यादा सृष्टि बढ़ जाएगी, ये तो चिंता करते हैं। सूर के मैंने 11 बच्चे देखे एक साथ में, कुतिया के 5-5, 7-7 बच्चे होते हैं, 12 महीने 12 बच्चे हो जाते हैं। तो कुत्ते इतने बढ़ गए, आपको दिखता है? सूअर बढ़ गए क्या? बकरी के 2-3 बच्चे होते हैं, उसको भी तो मार देते हैं। तो भेड़ों के बच्चे होते हैं, हरिणों के ऐसे होते हैं, श्याल के होते हैं, ये ब्रिक होता है भेड़िया, इसके 7-7 बच्चे एक साथ होते हैं। क्या उनकी टोली बढ़ गई? एक एक बच्चा हो जाए जिसमें टोली बढ़ जाएगी, अन्न नहीं मिलेगा। मेरी धारणा में अन्न नहीं, पानी नहीं मिलेगा, ऐसी दशा होगी। पाप होने के कारण से, कलयुग में कहते हैं पाप के कारण से देवनवरी धरणी पर वर्षा नहीं होगी, और बैन जामे धाम बोने पर भी धान जमेगा नहीं, मन खेती नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, कली बार ही बार दुकाल पड़े, फिर अन्न दुखी बहु लोग मरे, अन्न से दुखी हो जाएंगे। अब पानी का आपको बताऊं, समझदार आप जानते हो, जितने जहाँ कुएं बने हुए हैं उन कुओं के पानी है वो नीचे गया, बोरिंग कराते हैं, फिर नीचे चला, फिर बोरिंग कराते हैं, तो पानी नीचे जा रहा है। पाप से सुख कभी नहीं होगा, पापी को तो दुख पाना अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा कर्म, वो भोगना पड़ेगा कि बड़ी दुर्दशा होगी। पर तो अभी नहीं मानते, अभी कहना नहीं मानते, सुनते नहीं है। तो जल नीचे जा रहा है, जितने जितने मीलों तक जो बांध बंधे हुए हैं उन बांधों में मिट्टी भर रही है, परंपरा से मिट्टी भर रही है, वहाँ मिट्टी भर जाएगी, पानी कैसे रहेगा? सब बुद्धिमानी से सोचो, तो कुआं में तो पानी नीचे जा रहा है, बांधों में मिट्टी भर रही है, दशा क्या होगी? और ये पाप नहीं करो तो ऊंची आती है चीज, देखो मेरी देखी बात बताता हूँ, मेरे को 50-60 वर्ष हो गए, ऋषिकेश स्वर्ग सब जाते हैं, वहाँ सत्संग होती है, उस जंगल को मैं देखा है। पहले जितने बेल के वृक्ष जंगल में थे उतने बेल के वृक्ष नहीं है उतने, और बेल के बड़े बड़े बेल लगते थे, आज छोटे छोटे बेल लगते हैं, पहले ज्यादा अब कम लगते हैं। ये मेरी देखी हुई बात है। जो जो पाप पैदा होता है त्यों त्यों पृथ्वी फल देती है कमती, और जो जो पुण्य बढ़ेगा, रामचंद्र के राज कितना बताया कि सतयुग कृत प्रजा भाई सतयुग की प्रजा हो गई, सतयुग पैदा हो गया, धर्मात्मा हो गई, कोई अबुद्ध न अज्ञानी कोई सता ही नहीं। जहाँ धर्म का पैदा होते वहाँ सुख होता है, अधर्म होता है वहाँ दुख होता है, ये साफ अपने लोगों में है। मेरा बचपन में ही फिरने का करना मेरा काम रहा है। घास और पाला जिससे गाय खाती थी वो नीचे से खोद कर जड़ निकाल देता है, घास कम हो जाएगा, पाला होगा नहीं, वो खाद्य पदार्थ पशु क्या खाएंगे। नाश करने के दो उपाय हैं, एक तो मार देना है, एक जन्म नहीं देना है। तो गायों को, भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को, जानवरों को तो मारने की नए नए कर 36,000 कसाई खाना खुला हुआ ऐसे मैंने सुना। अभी हैदराबाद का बहुत बड़ा कसाई खाना बंद किया, अब चारों तरफ पुरुष खड़ी करके अब चला रहे हैं, हजारों मशीनों से हजारों पशु मारे जाते हैं, गाय मारी जाती है। अब उसे कुछ बाधा लगी तो अभी कलकत्ते में हबड़ा में वैसा बड़ा कारखाना खुलने वाला है, कसाई खाना पुष्ट खाना, जिसमें कहते हैं 1,50,000 कताई 50 लाख वर्ष में, साल भर में 50 लाख पशु मारने की योजना है, ऐसा वो पड़ रहा है। जी वर्तमान में तो 50 लाख कट रहे हैं, आप जरा सोचो 50 लाख बच्चे पैदा होते हैं क्या, उनके खत्म नहीं हो तो क्या होगा। ऐसी दशा हो रही है तो आप लोगों से प्रार्थना है कुछ बचाओ, भारत को बचाओ, विदेशों को बचाओ, पुण्य से सब लोग बचेंगे और पापों से सबका नाश होगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा सिद्धांत है। सबको सुख हो, सबको आराम हो, किसी को भी दुख न हो। 50 लाख बस में खचे गायों के, भैंसों के, बछड़े इतने हो जाएंगे, ये पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा। मनुष्यों में पैदा नहीं होना दर, हम दो हमारे दो और हम दो एक हमारे एक, अगर लाख है तो 50,000 तो पहले ही हो गए। अब विचार को हम दो हमारी एक, अब विचारो कि आपकी ऐसी गांव में दशा हो रही है। मेरे पास एक दाना नाम का लड़का, वो कहता था कि बूढ़े हो गए हैं और बच्चे दोनों मर गए हैं, अब पानी पाने वाला नहीं है उनको, आप दो हो गए ऑपरेशन करा लेता हूँ, आप में कोई भाई हो, कोई भाई मेरे पास तो उत्तर दे, मैं मानूंगा, विचार करूंगा उस बात पर। दो बच्चे हो गए ऑपरेशन करा लो, आपके पक्का निश्चय दो जीते रहेंगे। किसी के निश्चय होते एक आदमी कोई हो निश्चय बोल जाओ तो सब कुछ बोल जाओ चाहे कि वो दो पैदा हो गए अब दो मरेंगे नहीं। मृत्यु खुली है, पेट में आने पर बढ़ जाता है, अधूरा गिर जाता है, जन्म से पहले मर जाता है, जन्म कर मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का मर जाता है, किसी समय भी आप देखा कि मरेगा नहीं। अब दो हो गया प्रश्न करा लो, आप बुद्धिमान हो जरा सोचो कि अब ये नहीं मरेंगे, अब दो हो जीते ही रहेंगे सदा। हम गए दक्षिण यात्रा में, एक माई बोली महाराज, एक दो लड़के थे, एक तो पागल कुत्ता खा गया, अब इस आप आशीर्वाद दो जीता रहे, तो पहले तुमने बंद कर दिया, अब तुम कर दो जीता रहे, एक को खा गया दो को खा जाएगा तो क्या होगा। इतना जरा स्वयं सोचो तो सही, आपके माँ बाप की सेवा कौन करेगा, आपके खेती कौन करेगा, खेती जिस अन्न के लिए कहते हो अन्न क्या खाएगा तो खेती कौन करेगा, मिलिट्री में कौन जाएगी, देश की रक्षा करने के उद्देश्य कौन देगा, साधु कौन बनेगा। आप विचार करो, जब आप एक दो ही घर का साधु कौन बनेगा, साधु बन के अध्ययन करके अपना गहरा विचार कैसे वो करेगा, समय कैसे मिलेगा, और उसके मिले बिना हमारी क्या दशा होगी। फैक्ट्री कौन खोलेगा, व्यापार कौन करेगा, विदेशों के साथ संबंध जोड़ करके अपना व्यवसाय कौन करेगा। जब एक दो लड़के आपके होंगे तो आप जरा सोचो, गहरी से सोचो और फिर मेरे को सूचना दे दो। आप कोई बढ़िया युक्ति बताएंगे तो मैं वैसा करना शुरू कर दूंगा, मेरी क्या बात है। मेरे तो कोई भेद, आपका हमारा कल्याण हो, उद्धार हो, सुख हो, शांति मिले, लोग परलोक सुधरे, इस उद्देश्य में कह रहा हूँ। अगर आप कोई ऐसी युक्ति बता दोगे तो मैं वो करने लग जाऊंगा। मैं तो सीखता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ, पुस्तकों को पढ़ता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ। ये मैं नम्रता नहीं करता हूँ, झूठ भी नहीं कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। तो मेरे को अध्ययन में बात मिल जाएगी। कितना नुकसान होगा जिसका कोई पारावार नहीं, कितना पाप है। ऋषि मुनि को मारे जितना पाप, पाप का फल ये होगा महाराज, अत्युग्र पुण्य पापा नाम अत्रैव फल वर्षते। अत्यंत जो बड़ा पाप होता है उसका फल अभी होता है, थोड़ा पाप पुण्य का फल तो समय पर होता है, और थोड़े पाप का और बड़े पाप और पुण्य का फल तत्काल होता है। जैसे आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सच्ची बात कह देना भाई, कहना चाहो तो। अपने सत्संग करते हैं उससे कुछ आपको लाभ होता है कि नहीं? अगर नहीं होता है तो आप इतना समय खर्च करके क्यों आते हैं? तो सत्संग करके सद्भावों को विचार से महान पुण्य है, उसका तत्काल फल होता है। अत्युग्र पापों का फल तत्काल होता है, फांसी का हुक्म हो जाता है। अरे उस लोगों जो पुण्य है सच्चे है उसे तत्काल फल होता है। सत्संग करने से, स्वाध्याय करने से, विचार करने से महान शांति मिलती है। मेरे से आप पूछो तो मैं सब बातें नहीं कह सकता, परंतु मेरे को सत्संग से लाभ हुआ है। मैंने ये देखा है, न अनुभव कहूं, खगेशा कहते हैं, ऐसे सत्संग से बहुत लाभ होता है। जैसे आप साधन करके, भजन ध्यान करके उन्नति करते हैं और सत्संग करते हैं, उनमें पग है, कमा करके धनी बनते हैं, एक गोद चला जाता है। अब गोद जाने वाले को क्या परिश्रम करना पड़े? तो सत्संग में बहुत वर्षों के अध्ययन की बात, बहुत वो बात थोड़े समय में मिल जाती है हमारे को। तो वो जाने को धन मिले, ऐसे धन मिलता है, ऐसी शांति मिलती है। अब वो कौन करेगा बताओ? और यहां जितने आप रोकते हो उनकी क्या दशा होगी? कौरव और पांडव दोनों की लड़ाई हुई तो दोनों भाई थे, नौ नौ अक्षौणी थी, 18 अक्षौणी, नौ नौ अक्षौणी थी। दुर्योधन ने दो अक्षौणी दे दी, एक कृष्ण भगवान की, एक शल्य की। तो दो लेने से नौ में दो में 11 हो गई, इसमें क्या 7 हो गई, 7 और 11 इधर दो गई उधर 4 बढ़ गई। ऐसे ही आप यह धर्म नहीं लेने दोगे तो अंग्रेजों में, मुसलमानों में, उनमें विजय मिलेंगे, मनुष्य तो बढ़ेंगे, और उनके बढ़ने से वो क्या दशा करते हैं? आपके धर्म ग्रंथों का जरा पाव अग्नि करके चाय करके पी गए। ऐसी बात मैंने सुनी, मेरा पैर नहीं है। हमारे सत्संग में मुसलमान आते हैं, ईसाई भी कोई कोई आता है, मुसलमान मेरे साथ विरोध नहीं करते। आर्य समाजियों के जयपुर में चतुर्मास किया तो आर्य समाजियों के जन्माष्टमी मनाई में गया हूँ, जो सर ईश्वर अवतार नहीं मानते। इस तरह से ये आप समझो कि मुसलमान साथ पैर है। मैंने तो लेख लिखा था, मुसलमान भाइयों से प्रार्थना करी थी, मंदिर रहने से आप क्या नुकसान है, और मंदिर बना रहने से नुकसान है, उसी नष्ट कर देने से आपको क्या फायदा होता है? आप भी वो बता तो फिर बता देना, अभी ना बोले फिर बता देना कि बड़ा भारी लाभ होता है उसे, ऐसे नष्ट करने क्या फायदा होता है? अब वो संख्या बढ़ेगी, ये नष्ट होगी तो क्या दशा होगी? मेरे पास पत्र आया अच्छे एहलकार का, नाम लेने में भी भाई मना के नाम मत लिया करो, नाम नहीं लेंगे। पत्र आया कि नेपाल में 1,00,000 हिंदुओं को मुसलमान बना लिए, 1,00,000 हिंदुओं को ईसाई बना लिए, आप वहां जाओ और कुछ रक्षा करो। मैं तो मेरा शरीर पहले ऐसा काम नहीं देता है, बूढ़ा हो गया, हरे कमजोर हो जाते, कपड़ा कमजोर हो जाए, लकड़ी कमजोर हो जाती, शरीर कमजोर हो जाता है, वर्ष कहीं हो जाए, पुरानी हो जाती चीज तो काम नहीं देता है। तो मेरे जारे में वैद्य डॉक्टर आदि मेरे को तुम बोलो मत, कम बोलो, आराम करो, ऐसा कहते हैं, और शरीर भी काम देता नहीं है। आप इधर को कहते हैं उनको हिंदू बनाओ, वे मुसलमान बन गए, पीछे हिंदू भी कितना तो परिश्रम पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, और फिर जहाँ पैसा मिले फिर उस मुसलमान बन जाएंगे। पर घर में जन्मने वालों को तो करते हो बंद, और उससे आप चिंता करते हो, ये क्या बुद्धिमानी है। उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली, बात वैसी है, परंतु फिर चाल वही चलते, चाल वैसी। अरे भाई आश्चर्य की बात है कि हिंदू ज्यादा बन जाए, मेरे हिंदुओं को ऊपर डरना है, मुसलमानों को घटाना है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। आपको तो चाहे समझ में आएगा, विश्वास न हो तो न हो, कोई बात नहीं, मत करो विश्वास, पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है। सुजानगढ़ में बात है ना, सरदार शहर की सुजानगढ़ में मुसलमान के ब्याह में मेरे को बुलाया, मैं गया, मेरा बैर नहीं है, आप नहीं जैसे तो मैं जबरदस्ती नहीं करता भाई। आप बात है कि मेरा जाति के साथ नहीं है, परंतु कृत्य के साथ है। आप भी अगर अन्याय करते हो तो आपका पक्ष में नहीं रहेगा, तो आपके साथ बैर नहीं है। जैसे हमारे भाई को प्लेग हो जाए तो हम उस स्वच्छूत रखते हैं, तो क्या उसे तिरस्कार करते हैं? दुराचार दुर्गुण हमें बुरा लगता है, ये नहीं कि जाति बुरी है। मेरी मान्यता ये है कि सब जाति में सब तरह के मनुष्य होते हैं, मेरी मान्यता बताऊं आपको। साधुओं में खराब भी है अच्छे भी है, गृहस्थों में खराब भी है अच्छे भी है, ब्राह्मण खराब भी अच्छे भी है, हिंदुओं में खराब है अच्छे भी है, मुस्लिमों में खराब भी अच्छे है, ईसाई में खराब भी अच्छे है, सब जगह सब तरह की चीज है, ये मेरी मान्यता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं किस जाति को खराब कैसे मानूंगा, आप भी जरा सोचो। अरे खराब कोई हो नहीं सकती, अरे सर्व खराब टिकेगी नहीं, नष्ट हो जाएगी। अच्छे पुरुषों के द्वारा ही सुरक्षा होती है सबकी, तो अच्छे मंदिर सब में होते हैं, हमारे जाति के विरोध नहीं है, परंतु आप विचार करो नतीजा क्या होगा। ऐसी ये बातें हैं। अब आप लोग ध्यान दें, इतना सा आज ही अखबार में बात आई, कटिंग लाकर मेरे को बताई, मैं कभी कौन सा पत्र है, पत्र बताया उसका, आज तथ्य बताई, आज उसमें लिखा है कि गर्भ निरोधक जो गोलियां है उन गोलियों से हार्ट फेल होता है, ये जो बीमारियां पड़ती है, भीतर से बहुत रोग पैदा होते हैं, जल्दी मरेंगे। अभी गोलियां नई निकाली है उनमें भी ये दोष है। ये जितने कृत्रिम उपाय, आपको एक सिद्धांत की बात बताओ, ख्याल करे, मेरी धारणा है, आप माने ना माने मेरे को आग्रह है नहीं मेरा, आग्रह करने से कौन सा आप मान लोगे, ये भी कोई मेरा विश्वास नहीं है, परंतु आप अपनी मान्यता से विचार करो। जितना आप कृत्रिम काम करोगे उतनी चीज बढ़िया नहीं होगी। जैसे अन्न है वो आप सादा अन्न पाओ, उसमें जो शक्ति है उसको बार बार बनाओ, फिर बनाओ, वो शक्ति नहीं रहेगी। ऐसे शरीर जो प्राकृत है, घरे बार बार ऑपरेशन करोगे, बार बार ठीक करोगे, तो वो शरीर कमजोर होगा। ऐसे कृत्रिम उपायों से जो काम किया जाए, उदाहरण किया जाए, गर्भपात किया जाए, कृत्रिम गर्भ का अवरोध किया जाए, इनसे शरीर कमजोर होगा होगा होगा, ये निश्चय है। बैकडोर डॉक्टर इस बात को कहते हैं, डॉक्टरों का ये कहना है कि उस शरीर खराब होता है। अब शरीर को खराब करोगे तो भजन स्मरण कैसे करो, दान पुण्य कैसे करो, दूसरों की सेवा कैसे करोगे, ऐसे भाव आपके नाश करने का है तो आपकी सद्बुद्धि भी कैसे पैदा होगी। अंडों में कितना दोष है, हमारे लाया थोड़ा सा उनकी पुस्तक मिली है, उसमें जो लिखा है डॉक्टरों ने, इंग्लैंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है उसने कहा है कि इसे स्वास्थ्य की हानि है, लोग जल्दी मरेंगे, नाश हो जाएगी, ये काम की चीज नहीं है। विदेशी लोग तो मांसाहार अंडाहार इनसे बच करके साकार करने लग गए हैं, और आयुर्वेदिक औषधियों को आदर देने लग गए हैं, और इससे खराबी होती है अंग्रेजी दवाइयों से, वो लिखते हैं वे लोग अच्छे हैं, और इस तरह वो लोग इसी को आदर कर रहे हैं। आप जानकार हो इन बातों से, आप जानकार ज्यादा हो मेरे से, विदेशों में क्या हो रहा है, आपका देश क्या कर रहा है, आप ख्याल करो। तो आप मेरी धारणा से मेरे ज्यादा जानकार हूँ, क्योंकि मैं ना तो रेडियो सुनता हूँ, ना मैं पत्रकार पढ़ता हूँ, ना आज की करने ऐसी मेरी रुचि भी नहीं है, शौक भी नहीं है। आध्यात्मिक रुचि तो मेरी शौक है बचपन से, कि जीव का कल्याण कैसे है, उद्धार कैसे है, वो कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, नय योग क्या है, भक्ति योग क्या है, नय योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, नय योग, ध्यान योग, अनाशुद्धि योग, विस्तृत नय योग आदि क्या है, तीन योगों का विचार किया है। मन में शौक भी है जल्दी और सबका कल्याण कैसे हो, ऐसी धुन में तो चल रहा हूँ। मैंने कहा भी है कि 5-7 वर्ष और जी गए तो परमात्मा की प्राप्ति और शुरू बता दूंगा, मैं तो बता दूंगा, मेरे घर की बात हुई है। अरे शास्त्रों मेरे को मिलती है, अध्ययन करता जो बढ़ती है। अब गीता का अध्ययन करता हूँ, अध्ययन जो आपको मैंने गीता की बात सुनाई, उसके बाद गीता का ज्ञान मेरे को विशेष हुआ है। ये ना तो आत्मश्लाघा है, ना आपको ठगड़ा है, बात आई इस वास्ते कह दी, नई नई बात मेरे को मिलती है। टीकाओं में नहीं मिली, टीकाओं से मेरे को मिली है, और टीकाओं में नहीं मिली वे मिली है। अभी तो टीका किसी में देख नहीं, ऐसी बातें मेरे को मिली है। एक बात बताऊंगा आपको, लोकेश्वर विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानगर। इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है, तो ये लौकिक है अलौकिक है, ये बात अभी मेरे को मिली। उस दिन आपको सुनाया था, वहां तक तो मेरे को मिली नहीं थी। कर्म योग ज्ञान ये लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है, ये बात ने पढ़ने में नहीं आई, जानने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई, आपके सुनाने के बाद ये मेरे को पैदा हुई। ऐसी बातें कई मेरे को गीता में मिली, नई नई चीजें मिलती है मेरे को। द्वाभिमुख पुरुष हो लोके क्षरस्ताक्षर अक्षर से लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा लोक ही नहीं, वो अलौकिक है, क्योंकि शरीर और शरीर ये लौकिक है। शरीर को लेकर कर्मयोग है, शरीर को लेकर ज्ञान योग है, दोनों का फल एक होता है। यह सांख्य प्राप्त मैं भक्तियों का एक फल नहीं बताया है, पर इंद्र दृष्टि मेरी गई नहीं थी। पहले ही आपने मेरे को गते गते सुनी है गीता के विषय में, कहा तुम बताओ, और मैंने अपने शब्द बताई है, पर उन दिनों में यही आया था मेरे को, ये पता नहीं था। लौकिक अलौकिक विभाग मेरे अकल में नहीं था, ना मैं कोई पुस्तक में पढ़ी है, किसी में किसी की कारवार नहीं दी है। आपने किसी में देखा हो तो मेरे को बता दो, मेरी सोच मिल जाएगी, हम पुस्तक में लिखी है तो मेरे को सहारा मिलेगा, प्रमाण मिल जाएगा मेरे को। तो गीता में लौकिक अलौकिक बात बताई, तो अलौकिक भक्ति की बात विस्तृत अलौकिक। ज्ञान का जो सात आनंद है वो अखंड एक रस है, और भक्ति का प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्रेम का स्वरूप प्रतिक्षण वर्धमान आनंद बढ़ता ही रहता है। और संतों ने लिखा है कि इसे पूनम आती ही नहीं, चंद्रमा बढ़ता है पर पूनम नहीं आती, जब आप बढ़ना बंद हो गया, ऐसा प्रेम का आनंद ज्यादा है ज्ञान से भी, ऐसी पुस्तकों में तो मैंने पढ़ा। परंतु ये लौकिक अलौकिक है, ये मेरे गीता में मिला है, गीता में श्लोक मिले विविधा निष्ठा लोकेश में लोग है, तो लोग अलौकिक दो चीज है। ऐसी विलक्षण बातें हमारे गीता में शास्त्रों में पढ़ी है, अध्ययन करने से उसको मालूम होता है। अब हमारे 1925 वर्ष और ज्यादा हो गया, 25 साल था ना चतुर्मासी था, साल हो गया जी, 27 वर्ष हो गए। 27 वर्ष पहले मैंने ये बात कही, मेरे को 30 वर्ष से ऊपर हो गया कहते हुए, परिवार नियोजन का विरोध करते हुए मेरे को डराया कि आप राज विरोध कानून विरोध काम करते हो, आपको कैद हो जाएगी, आपको मुश्किल हो जाएगी। तो भाई को क्या हो जाएगा, अब मेरे मन में आती है मैं क्या करूं, मेरे से ये दुख सहा नहीं जाता, इतना दुख होता है, असह्य नहीं है, मैं मर नहीं गया हूँ इस दुख से, असह्य का तो मर जाए, इतना में असह्य नहीं हुआ है, परंतु मेरे अशांति होती है, दुख होता है, ये बात सच्ची है। तो संतों ने कहा कि भाई आप ये तो साधुओं का काम नहीं, ये तो गृहस्थों का काम है, साधुओं का काम थोड़ा ही है। आज 27 वर्ष की बात बताऊ, मैंने कहा हमारा काम तो साधुओं का नहीं है, ऐसा परिवार नियोजन नहीं करना, नहीं तो गृहस्थों का काम, हम साधु थोड़े परिवार नियोजन करना पड़ता है, ये नहीं हमारे पास नहीं, तो हम गृहस्थों की बात क्यों करते हो। मैंने कहा मैं ईसाइयों को सुनाऊंगा, मुसलमानों को सुनाऊंगा, वो सुनेंगे मेरी बात, यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, कौन सुनेंगे, कौन मानेंगे मेरी बात। मैं उनके लिए कह रहा हूँ मेरी बात तो सुनो, सुनोगे विचार भी करोगे, तो कितना इसमें दोष है, कितना पाप है, कितने रोग है, कितना आपके शरीर का नाश होता है, कितने आप धर्म का नाश होता है, कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है। मदिरा का प्रचार हुआ है, मदिरा कितनी अशुद्ध है। गंगा जी सबको शुद्ध करती है, परंतु ये मदिरा का घड़ा जो घड़ा है उसको खुरा कुंभ विवाह पका सुनाया है। मदिरा जिसमें रखी है वो गंगा जी में रख दो तो गंगा जी भी मदिरा के पात्र को पवित्र नहीं करती। मदिरा के पात्र को शुद्ध नहीं कर सकती गंगा जी। अब पिए तो मनुष्य क्या दशा होगी, क्या महापाप है, महापाप चार ये मदिरा पान करना, ब्रह्म हत्या करना, गुरु पत्ते गमन करना और चंद्र और सोना और रत्नों की चोरी करना, ये महापातक है। पांचवा है महापातक न करे, ऐसा न करे 3 वर्ष सगंध दर्शन करे तो पांचवा उसको भी वही दंड होता है जो महापापी होता है। शंकर ने वालों को दोष बताया, ऐसे पंचों कृपा पा लिखा है महाभारत भागवत की महत्व में। ऐसे उग्र पाप है बड़े भारी, उस उग्र पाप से दूना बताया गर्भपात यद पाप ब्रह्म हत्या द्विगुणी गर्भपात ने। मैंने विचार किया अभी इस साल की थोड़े दिनों की बात है, विचार किया तो शास्त्रों के देखने से ब्रह्म हत्या के कितने हत्या है, गर्भपात के समान इसकी जोड़ी का पाप मेरे को मिला नहीं है, आपको मिले तो बता दे रहे भाई। मैं तो सीखता ही हूँ, मैं तो अध्ययन करता हूँ, मेरी एक बात जानने में जाएगी, उग्र पाप से समान कोई है ही नहीं दूसरा। इस बात को कई वर्षों से मैं तो कह देता हूँ, आप घरों में भिक्षा पाता हूँ मैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप रोटी आपसे मिलती है, कपड़ा आपसे मिलता है, टिकट आपसे मिलता है, पुस्तक आपसे मिलता है, मकान आपसे मिलता है, मेरे पास क्या है। तो मैं कह देता हूँ भाई जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर का अन्न मेरे को मत देना, मेरे को पता नहीं है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पापी बन जाऊंगा मैं। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए आपको क्या सुनाऊंगा, जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो ऐसी बात मेरे पैदा होगी आपको सुना सकता हूँ, तो मेरे पर कृपा करना। गर्भपात करने वाले जो एक व्याप में हो उस घर का अन्न मेरे को देना। धर्मशास्त्र में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले वो अन्न खाने लायक नहीं होता है, वो अनाभक्ष हो जाता है, वो अन्न खाने से पाप लगता है। इतना बड़ा उग्र पाप करते हैं और फिर उसे शुभता मानते, राजी मानते, देश की दयान है। तुम एक ने कहा तो आविष्कार है, आविष्कार को नया कोई प्रकट हो तो आविष्कार तो विनाश है। आज कहते हैं ऐसा मांस का उत्पादन हुआ, आज इसका कल्याण मांस का उत्पादन लिखा पंचवर्षीय योजना में, तो मांस का उत्पादन होता है, मांस तो कत्ल की जाती है, मारा जाता तो मांस होता है, अरे मांस को उत्पादन कहते हैं, उसको परिवार कल्याण कहते हैं, क्या करें। तो आप लोगों से कहना है अंडों में कितने दोष है, आपको छपा थोड़ा सा अक्षर बताया है वो आप देखें, अभी न पढ़े पीछे पढ़े, कितने रोग होते हैं, कितना पतन होता है क्या दशा, वो दशा चीज अंडा क्या चीज है, स्थानात बीजात उपष्टम्बात निष्पन्ता निधनादपि कायमाधे शोचत्वात् पंडिता हृषम विदु। योग भाष्य में लिखा है मानो अंडा पैदा किससे होता है, हमारी माँ है और हमारा छोटा भाई पैदा हुआ तो माँ से हम अलग रहते हैं, माँ का काम कर देना है, चट्टी पेशाब फेंक देना है, सेवा करना है, ऐसा करना हो तो हम स्नान करके फिर भोजन करेंगे, तो ये माँ का तिरस्कार तो वही करते हैं, माँ तो हमारी माँ ही है, आदरणीय है, परंतु शास्त्र कहता है अशुद्ध चीज है। अब माता के हमारे माँ हो चाहे बहन हो वो स्त्री धर्म में होती है तो 3 दिन तक अशुद्ध कहते हैं उसको, उस याद का भोजन नहीं खाना चाहिए, उसको चाहिए जल में अन्न में अपना साथ न दे, बहनों माता से प्रार्थना हो अशुद्ध अवस्था वैसा मत करो, उससे बड़ा भाई पाप होता है, बड़ी अशुद्धि होती है, बड़े रोग होते हैं। ऐसी बहन की छाया पड़ जाए पापड़ों पर तो पापड़ काले हो जाते हैं, छोटे बच्चे जन्मा दो 4-5 दिन का उस पर छाया पड़ जाती है सब लाल हो जाएगा शरीर, आप देख लेना। और अंधे हो तो भुजंग सांप पर छाया पड़े सांप अंधा हो जाता है, सरोवर में वो पैर रखती है तो जंतु जंतु हो जाए मेरे देखे हुए हैं, और गंगा जल डालने से दूसरे शांत हो जाते हैं, ये पापों की चीजें मैंने कहीं देखी है। ऐसा अशुद्ध अवस्था में जो करते हैं, फिर बुद्धि कितनी भ्रष्ट होगी। कोई साधु भी आ जाए उसको भिक्षा दोगी, ऐसे अपवित्र अवस्था में बनाई हुई, कितना पाप लगेगा। वो जो रजो दर्शन होने से अशुद्धि होती है, उस रज का ही अंडा बनता है। पुरुष में स्त्री में दोनों में शक्ति है। पुरुष का मुख्य भाग हड्डी में रहता है, स्त्री का मुख्य भाग मांस में रहता है। परंतु बिना पुरुष के अंडा बनता, उसमें तो कोरा स्त्री का रज भाग ही रहता है, उसमें पुरुष भाग है ही नहीं। आजकल तो बड़े हाथ शायद अंडा देती है नहीं। तो केवल अशुद्धि अशुद्धि के गांठ है वो, और उस खाने वाली बुद्धि कैसी भ्रष्ट होगी। और कितने रोग होंगे आप पुस्तकों में देखो, डॉक्टरों ने सिद्ध किया है, इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने निषेध किया है कि साड़ी नष्ट हो जाएगी। अरे यह प्रचार हो रहा है, अरे अंडों के लिए लाखों करोड़ों रुपए बनाकर शहर शहर के पास में मकान के मकान बनाए अंडा पालने के लिए, मुर्गा पाल कर अंडा पैदा करना, अंडा खाना शिक्षा दे रहे। गाँवों में ये बात हो गई, तीर्थ हमारा है उसे गजनेर में व्याख्यान दिया, तो गजनेर छोरा छोरी बैठेगा हमारे को स्कूल में अंडा खिलाते हैं हमारे को। गाँव में तो पहुंच गई ये बात, और गाँव में मलिया की दुकान हो गई। ये दशा जोर से फैल रहा है, और शहरों में तो विशेष है ही ये बात, उसे क्या परवाह करे। तो अंडा खाना है, मलिया का पीना कितना महान भयंकर पाप है वो कर रहे हैं, और इसी बिना जी सकते हैं। आप समझो कि आप मदिरा पीते हो, मांस खाते हो, आपको मैं कलंक नहीं लगाता हूँ, आप नहीं करते, मैं नहीं मानता हूँ आप करते हो, पर मांस मदिरा खाने वाले से हम कमजोर है क्या बताओ। मैं तो वो जोधपुर कह दिया था, कभी कभी आजादी बात कर देता हूँ, मेरे जी तो आप बोलो, मेरे जी तो आप चलो, उन दिनों जवानी थी तो मेरे साथ में चलो आप, मेरे जी तो बोलो, मैं जो कहूँगा तो आप भी करो। आपने नशा बहुत किया है, नशे करने से आपकी शक्ति आती हो तो बताओ, शरीर की शक्ति ज्यादा है, जीवन ज्यादा है, बल ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, आप क्या ज्यादा आई, ऐसा आ जाए तो मैं भी करूं, क्योंकि मैं भी अपने उन्नति चाहता हूं, मैं पतन थोड़ा चाहता हूं। मैंने उस कह दिया मेरे साथ कुछ नहीं आ जाओ, ज्यादा ज्यादा व्यसन करने वाले, ज्यादा मदिरा पीने वाले, ज्यादा अफीम खाने वाले, और ज्यादा ज्यादा जितने भोग करने वाले, मांस खाने वाले, अंडे खाने वाले, अब नहीं खाते तो हमको कमजोर है तुम्हारे से। तो क्या आपने अधिकता आई, बुद्धि में अधिकता आई क्या आई। मैंने देखा है एक लड़का को, मैंने देखा धन भी उसके पास, मेरे पास पैसा नहीं, उसके पास धन भी है, स्त्री भी सुंदर है, अस्तव जवान है, बम्बई की बात, मैंने देखा भाई इसमें क्या दिक्कत आई, इसी भोग भी है, इसके पास पैसे भी है, और हमारे पास ये नहीं है, इसी पास बहुत चीजें है, मेरे पास इस पास ज्यादा है, तो मेरे से क्या अधिकता आई, अधिकता आ जाता हम भी गए उद्योग, क्योंकि अधिकता तो सभी चाहते हैं, तो मेरे को अधिकता नहीं मिली। आपको बताओ, आप बता दे रहा मेरे से अधिकता उनमें दिखती हो तो मेरे को बताओ, मैं तो लोभी हूँ इस बात का कि किस तरह से और जीव वृत्ति हो और मेरा ज्ञान बढ़े, मैं चाहता हूँ इस बात को, तो मेरे को समझाओ, मैं भी वैसे करने लग जाऊंगा। तो कोई विशेषता आप में आई नहीं, और पतन होता है, कमजोरी होती है, जल्दी मरते हो, ये बात सत्य है, ये डॉक्टर भी कहते हैं। और भगवान की बात में एक नायण थी, वो जोधपुर में, उसने कहा था कि उसके कमर में दर्द होता है, आंखों में अंधेरा आता है, प्रदर उसके हो जाता है, रोग जो मिट नहीं सकते, गर्भपात करते उसे रोग, इसने स्त्री मर गई, ऐसी बात डॉक्टरों ने कही है मेरे से, उसे मर गई, वो मर गई, अब मर जाए पर पाप तो करना ही, नरकों में जाने की तो तैयारी करना, भले शरीर कमजोर हो जाए, रोगी हो जाए, चाहे मर जाए, परंतु नरकों को तो नहीं छोड़ना है। ये दशा है, ये हमारे हिंदू समाज की दशा होनी चाहिए, जो धर्म प्रधान देश है उसमें ये बात होनी चाहिए। अरे पहले मर गए, अब तो अब खेती काहे से होगी, वो कहते हैं अन्न नहीं मिला, मैं कहता हूँ जल मिलना मुश्किल है, अन्न मिलना मुश्किल है, साढ़े 50-60 रुपए एक दिन में खेती करने वाले कई मजूरी होती है, उसमें भूखे मिल जाएंगे, ये बात हो रही है। बढ़िया अन्न और बढ़िया फल, बढ़िया साग, बढ़िया पत्ती विदेशों को सरकार भेज रही है, ये आप लोग व्यापारी उसमें सुना है, हवाई अड्डा, हवाई और जल जहाज के द्वारा कितनी चीजें जा रही है, आपके देश की बूटियां कितनी जा रही है, सूरज का यहाँ पर सब किरणें होती है, तीन विषु गर्मी सर्दी और वर्षा तीन होती है, तीन दो दो की छह ऋतु होती है, कहीं सर्दी सर्दी है, कहीं गर्मी गर्मी है। अधिक सूर्य किरण पड़ने से यहाँ जितनी जड़ी बूटी पैदा होती है, जितनी औषधि पैदा होती है, इनका सदुपयोग कह लो। पृथ्वी मात्र को निरोग करने की शक्ति आपके हिंदुस्तान में है, इतनी जड़ी बूटियां यहाँ होती है, वो पाती नहीं है और उधर जा रही सभी। यहाँ के आदमी विदेश में गए हैं, डॉक्टर बहुत बढ़िया बड़े हैं, वैज्ञानिक ज्यादा बड़े हैं, ऐसे सब बुद्धिमान वकील वकालतर जरूर ज्यादा बड़े हैं, और ज्यादा बढ़ने वालों में आपके हिंदुस्तानी विशेषता है, ऐसे मैंने सुना है, आप ख्याल कर लेना। फिर ऐसी बुद्धिमानी आपकी, अगर यहाँ की सरकार ये विचार करे, औषधियों का विचार करे, तो कितनी औषधियां हो सकती है दुनिया को निरोग करे। जैसे जैसी औषधियां अब अंग्रेज लोग वो जड़ी मोटी से लाकर अपने देश में बढ़ाना चाहते हैं, वो और ले जा रहे हैं, ऐसी मैंने बात सुनी है। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी शुद्धि, इतनी निर्मलता आपके देश में रहते हुए आप कर क्या रहे, कर जा रहे हैं, जरा सोचे आप, विचार करें। अब मारा घड़ी बता रहे हो, क्या बताओ, मेरे दुख होता है विश्वास का, क्या अगर भाव निकाल दे दो मेरी, आप मन न मन में मेरे हाथ की बात नहीं, परंतु आप सुन तो ले कम से कम, आप विचार करते करो तो सही, आप बुद्धिमान हो, कितना पत्नी के तब जा गए, समय ज्यादा हो गया। नारायण नारायण नारायण, क्षमा करना भाई।